Oh Mario, Luka ta mwasi yo moko bala. Mario mosalo be kolinga ba mama mobokoli. Basuka yo te. Ah. Lelo makambo lobi makambo na lembi e. Lelo bitumba lobi kosona e na baye e. Na boyi ko baby sanzoto na matanga na lembi e. Mario. Kulinga kapesi bazai na mbongo Yoka ndengi azariko kabayo Na mitema ya basipe na mibali Yo moto zai na badiplon mitano Mario Sala kameme foro luka mosala Mario Pona nini ozako baby saka usambu sa kombo nobo Mario Ah, alembi Ba protinga na pakolaka Zoto ekoma sembe sembe Oko pete gana soka Lopi na sua maladi ya kanser Lobi tango na kopola yo kimi daye Mario na baye Mario na lembie Ba familia Mario bakanisaka Mario apesaka nga mosoro Nzoka nga moto na latisaka ye na lisaka ye na lalisaka ye Mario na lembie Bima bima nanda konanga Mario Bona nini nyongo ya bolingo eh Kupete nga nasua Epa izua ya lokuta Epa izua ya biloko eh Bakuta kinga na yango eh Ikambo moke mosala kobo mabi Biloko ya ndako eh Nasomba Nalebi eh eh Mario nabaye yo Mario na lembio Mario okutinga na biloko mombali mosusu asomba oyo belingi akofanda te Mario oyo belingi te olia na mesa kaka soki zue kangyo na poitrine olinga ko beta ngai na ko boma biloko Mario sina salisa yo mingi diploma si mangamu na salisa kiyo Mario bongo lelonga kumi mwasi mabe Mario likambote ah Mokilie, ezaka gaboye Mobale akutinga na bomengo asengi ya komandenga na nimi Mobale akutinga na bangenge asengi ya dirijenga na nimi Na bandiko bimana ye, babandiko penga ye, monsieur Mario abimi moto, akanisi biloko na ngai ya ye Mario, na baye yo Kende Mario na lembio Kola la beto moku se makolo milai Mario Mario na lembi Somba beto na paye Mario na lembi Koyoka motema pasite Na konga moko na futaka Ila mana sombela yo Na tikeli yo souvenir ya bolingo Zalina lavage na continue la yona bato Mario na lembio kende na yona baye yo Mario à l'eau la fusée Mario Mario mon sala copette d'un gars bana di coco banango ya yo olingo beba mama mo bokoli Epa izua ya lokuta, epa izua ya biloko Akuta kingana yango ikambo moke mosala koboma biloko ya ndako na somba na baye yo Mario na lembi yo bima bima na baye yo oh. Mario na lembo ngwali kelemba mitutu kumisatu na sombi Mercedes 190 na ibisi Mario mokomosi to bima toke na osa promenade tokomi na nzela Mario binangai yo zonga kote nga nazali na kumba fratur mpo bamona mpe ndango nasombeli yo yango nayebisi mario te ngapena na poso na kumba mpo eloko nasombi sika bato nyonso bamona mpe ndango nasombi toweli volonga na mario mario atuteli nga vature na nzete nzoto ezali nano ya meme olingi obebisanga elongi ipare mpasi nyonso ozwaka mosala kobebisa bango bilongi kemba nanga na estope na lembi yo Mario papa na baye yo kende na yo na lembi yo Mario alinga babongisa obe mposo ya matama na pomade Teza mwindo ya motane Alinga kobala basi ya age na yete Alinga obeba mama mobokoli Mario Mario Valise za na yete Soki mama moboko ya bengani ye Akanga kobe biloko na liputa ye Babro sada Masini ya mandepo Kisanola Kut Kutinga na bomeno asengi ya komandenga na mimi Na bandiko bimana ye, babandiko benga ye mesyo Mopale ya vimbi moto, akanisi biloko na nga ya ye Mopale ya kutinga na ngenge asengi ya komandenga na mimi Na bandiko bimana ye, babandiko benga ye mesyo Mario ya vimbi moto, akanisi biloko na nga ya ye Mario na baye yo ya yo bima na yo na lembi yo mema bila mana baye yo Mario a travers yo na pesa baliki mususu toli bokumi kolinga kasi ya bato mpo na bambongo na bango mobali asali mbongo apesi mwasi yo okei okei kovandela ye mpo osilisa yango Yo Mario, okuti ndako apartema kitoko Biloko yu mutasombite, yo lali obandi telefone televizyon Oh Mario, kanisa ke mobali wa somba ki onpa muna kipasi Likambo nini Mario Likambo nalo bangute ezaite Ezaite, ezaite, ezaite Mario Koyoka motema pasite na konga moto na futaka Ila mana sombela yo na kikeli yo souvenir ya bolingo Oyeza lina lavage na kontinde la yo na pato mwika Mario na lembi yo Kende mapa na lembi yo Bima bima na baye yo oh. Mario, ba sapato ya Weston Na ba sapato ya Proko olataka Kaka mwasi muta sombela kayo Bilamba ya Valentino, komple ya cuir, na ba chemise ya soie, ba ceinture ya lézard. Kaka mwasi nga sombela kayo Mario. Ba suki ekomi kolala milelu milelu singa singa na moto. Kaka mwasi nga futaka coiffeuse wana. Ah. Ba produit nga na pakolaka, nzoto ekoma sembe sembe. Okopete nga na zoka, lobi na zo maladi ya cancer. Lobi tango na kopola yo boyinga ye.